Głowy Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, twój lek na łupież. Zoxyn Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Myślisz, że na sobotniej imprezie najlepsze jest disco? Disco i sobotnia gorączka złota! Nowość, zdrabka gorączka złota. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Radzie Ministrów jest już projekt ustawy o świadczeniach dla niepełnosprawnych. Dokument wysłał resort rodziny. Wirun zamiast WIBOR-u. W połowie roku pierwsze banki zaczną stosować nowy wskaźnik referencyjny. Książę William na Podkarpaciu odwiedził brytyjskich żołnierzy służących w międzynarodowym kontyngencie. Projekt ustawy o świadczeniach dla niepełnosprawnych złożony dziś do Rady Ministrów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, powiedziała w Trójce minister rodziny. Marlena Maląg podkreśliła, że zapisy w ustawie pozwalają opiekunom osób niepełnosprawnych na dorobienie. To nowe świadczenie będzie przypisane osobie niepełnosprawnej, czyli osoba będzie mogła o to świadczenie wnioskować. Wszystkie świadczenia, które do tej pory osoba z niepełnosprawnością pobierała, a więc rentę socjalną, to świadczenie będzie pobierane. Także 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to absolutnie nie koliduje. Świadczenie wspierające będzie w wysokości dwukrotności renty socjalnej, czyli one też będzie waloryzowane, bo wiemy, że renta socjalna jest waloryzowana rok do roku. Resort rodziny podkreśla, że procedura uzyskania oceny nie łączy się z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian. Pierwsze banki w połowie tego roku zaczną stosować wskaźnik referencyjny WIRON zamiast WIBOR-u w nowych umowach kredytowych. Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek mówi, że część banków, szykując się do wprowadzenia WIRON-u, przejściowo wycofała ze swojej oferty kredyty o oprocentowaniu zmiennym. Przechodząc czasowo na stosowanie wyłącznie, czy oferowanie tych kredytów wyłącznie w oparciu o stałą stawkę, po to, żeby się właśnie przygotować do oferowania tych produktów z zastosowaniem nowego wskaźnika. W związku z tym realnie oceniamy, że rzeczywiście ten rok 2023 to będzie okres, w którym banki będą stosowo, zgodnie z mapą drogową, wdrażać stopniowo nowe produkty w oparciu o nowy wskaźnik. W ocenie części ekonomistów WIRON w lepszym stopniu odzwierciedla realia rynkowe i jest bardziej sprawiedliwy przy konstruowaniu umów kredytowych. Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem referencyjnym zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w kwietniu ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem całkowite zastąpienie stawki WIBOR we wszystkich umowach kredytowych powinno nastąpić w 2025 roku. 1 300 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia otrzyma Andrzej Gwiazda za aresztowanie. Prawomocnie postanowił Sąd Najwyższy, podnosząc kwotę zadośćuczynienia o ponad 350 000 złotych. Sprawa dotyczy aresztowania opozycjonisty w latach 1982-84. Sędzia Tomasz Artymiuk, uzasadniając wyrok, powiedział, że kwestia zadośćuczynienia jest delikatna i za każdym razem rozpatrywana indywidualnie. Sąd Najwyższy wziął pod uwagę, że wcześniej Andrzej Gwiazda był przez ponad rok internowany. Wyjątkowo świadczącym o tamtych czasach działaniem ze strony ówczesnych władz było to, co zrobiono z nim 22 grudnia 1982 roku. Kiedy to został zwolniony z internowania i tego dnia, tuż przed świętami, został postanowieniem prokuratora wojskowego tymczasowo aresztowany na początku na 3 miesiące. Areszt tymczasowy był przedłużany. Ostatecznie trwał 19 miesięcy. Wcześniej Andrzej Gwiazda otrzymał 400 000 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za internowanie. Następca brytyjskiego tronu, książę William, pojawił się w Rzeszowie. Na terenie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkał się z żołnierzami kontyngentu międzynarodowego, w którym służą m.in. przedstawiciele brytyjskiej armii. Przyszły monarcha rozmawiał też z ministrem obrony, wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. Jutro o 11 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z następcą brytyjskiego tronu. Francuski prezydent Emmanuel Macron nie cofnie wzbudzającej ogromne protesty społeczne reformy podwyższającej wiek emerytalny. Szef państwa poinformował o tym w wywiadzie telewizyjnym, w którym odniósł się do kryzysu politycznego wywołanego przeforsowaniem przez rząd ustawy w parlamencie. Prezydent Francji powiedział w wywiadzie dla stacji TF1 i France 2, że reforma emerytalna wejdzie w życie przed końcem roku. Tekst będzie dalej podążał demokratyczną ścieżką, oświadczył szef państwa. Ustawa zostanie wkrótce rozpatrzona przez Radę Konstytucyjną. Emmanuel Macron poinformował również, że nie rozwiąże parlamentu i nie dokona zmian w rządzie. Domagała się tego część opozycji oraz uczestnicy antyrządowych wieców. Prezydent Francji potępił zamieszki, do których dochodzi od kilku dni na ulicach wielu miast. Szanujemy, słuchamy, ale nie możemy akceptować ani rebeliantów, ani rebelii, podkreślił szef państwa. Emmanuel Macron ubolewał nad tym, że nie zdołał przekonać większości Francuzów do reformy, która w jego ocenie jest konieczna, aby utrzymać wypłacalność systemu emerytalnego. Nie zabiegam o reelekcję. Jeśli dziś trzeba będzie zaakceptować niepopularność, to ją zaakceptuję, powiedział francuski prezydent. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Mateusz Warianka. To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze, przyznała Iga Świątek. Przypomnę, że Polka zdecydowała wycofać się z prestiżowego turnieju WTA w Miami z powodu kontuzji żeber. Liderka światowego rankingu w Kalifornii nie miała bronić się tytułu wywalczonego przed rokiem. Decyzję Igi rozumie trener tenisa Michał Gawłowski. Jeżeli zawodnik nie jest w stanie w pełnym zakresie ruchu funkcjonować, wrócić do ustawień fabrycznych, czyli zdrowie wyprostować i trochę popracować nad różnymi elementami, które gdzieś tam powychodziły przy okazji różnych meczów, jak najbardziej uważam, że to jest w ogóle ważniejsze. A dziewczyna no jeszcze grania ma parę dobrych lat. Tutaj szarpanie się o kilkadziesiąt czy tam kilkaset punktów po to tylko, żeby gdzieś ktoś mnie nie wyprzedził za tydzień, dwa, no to nie. Świątek nie wystąpi także w drużynowym pucharze Billie Jean King. W Miami zagra za to Magda Linette. Polka w drugiej rundzie zmierzy się z Rosjanką Jewginią Rodiną. Problemy zdrowotne nie opuszczają też polskich piłkarzy. Kadra Fernando Santosza przygotowuje się do dwóch pierwszych spotkań eliminacji do Mistrzostw Europy z Czechami w Pradze i Albanią w Warszawie. Niestety dziś kolejny zawodnik opuścił zgrupowanie. Pomocnik Witeze Kacper Kozłowski. Wcześniej z Warszawy wyjechał obrońca Napoli Bartosz Bereszyński, a na kadrę w ogóle nie dotarł z powodu urazu Kamil Piątkowski z Chętu. Selekcjoner zdecydował się awaryjnie dowołać Tymoteusza Puchacza z Olympiakosu i Bartosza Salamona. Santosz nie będzie miał więc łatwego debiutu, tym bardziej, że Czesi to wymagający rywale, uważa rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Z Czechami nam nigdy się łatwo nie grało, jak sobie spojrzymy historycznie, nawet na ostatnie lata. To graliśmy u siebie podczas Euro 2012 i przegraliśmy, tak? Niedawno kadra Jerzego Brzęczka grała mecz towarzyski w Gdańsku, też przegrała. Wprawdzie Adam Nawałka, pamiętam, zdołał w towarzyskim meczu wygrać z Czechami, no ale to nie jest taki dla nas wygodny przeciwnik i zawsze nam się trudno z nimi gra. Czesi też na pewno będą podchodzić do tego meczu bardzo poważnie i będą chcieli dobrze rozpocząć eliminację. Mecz z Czechami zostanie rozegrany w piątek. Trzy dni później reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. I jeszcze zaglądamy na siatkarskie parkiety. Trwa mecz na szczycie w plus lidze mężczyzn. Lider tabeli Asseco Resowia Rzeszów prowadzi 2-1 z trzecim obecnie Jastrzębskim Węglem. Trwa czwarta partia. W nim Jastrzębski prowadzi 4-3. Trwa też mecz w Tauron Lidze Kobiet. Tutaj ekipa z Bielska Białej prowadzi w pierwszym secie 3-0. Z Unii Opole. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno i głównie na północy deszczowo, jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia. Noc bez przymrozków od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Poza tym pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz i do tego wiatr. Umiarkowany i porywisty w górach do 80 km na godzinę. Jutro cieplej od 11 stopni nad morzem, około 16 w centrum do nawet 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Proszę zostać z nami już za chwilę w tonacji Trójki. Justyna Grabosz i Piotr Baron, a my kończymy środowe. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl. W

zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. To był wielki zespół Perfect i piosenka pod tytułem Ale w koło jest wesoło. Czekam teraz z radością na pani wybór. W koło jest wesoło, bo przyszła wiosna, na którą długo czekaliśmy. Pan redaktor chwilę temu mówił, że jak jest wiosna w nas i w sercu, to już nie trzeba o niej mówić. Więc ja zrobię zupełnie na odwrót i podzielę się kompozycją wiosenną. Ale to chyba też nie jest dla pana redaktora zaskoczenie, bo ja zawsze lubię mówić o tym, co za oknem. Więc... O właśnie. No to teraz coś zupełnie innej bajki tak naprawdę. Kompozycja myślę, że nieco starsza. Grupa Bem i Bem, album Bemowe Frazy i no właśnie, Nie bójmy się wiosny. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Nie bójmy się wiosny. Tylko czego tutaj się właściwie bać? Chyba tylko alergii, bo to jest faktycznie czas, który alergikom nie sprzyja, ale poza tym myślę, że same plusy z tej wiosny wynikają. No pewnie. Po pierwsze, plusem jest to, że już nie trzeba ubierać na siebie, czy zakładać na siebie tych kurtek, czapek, szalików, które zresztą notorycznie gubię. No to co? Walizeczka? No, chyba teraz tak. Ale jeszcze chciałem się podzielić taką refleksją, że cudownie, że pani przypomniała ten utwór, bo w tym pierwszym dniu wiosny słuchałem różnych radiostacji i nigdzie nie słyszałem tego utworu i dlatego warto słuchać Tonacji Trójki. Skoro pani podeszła dość oczywiście do wiosny i pięknie, to ja teraz podrapię się prawą ręką w lewe ucho, dlatego że to będzie utwór, który nie traktuje o zimie, ale zawsze kojarzy mi się ze śniegiem i właśnie z klimatem takim przyprószonym śniegiem i lekkim mrozem. Better wake up, I better shake up my head. I must be dreaming, or maybe I'm losing my thread. And it's confusing how every truth goes unsaid. I need a bright light, but I got a fright night instead. Sail out this place. to już zawsze czekam na jeszcze jedno. Zespół Red Box. No to skojarzenie z zimą to właśnie chyba przez ten odgłos, który brzmi trochę jak chyba to ho-ho świętego Mikołaja. Tak, ale mnie się w ogóle w wyobraźni mojej dzieje taka rzecz, że kiedy słucham tego utworu, to wydaje mi się, że oni nagrywali to gdzieś na polanie i kiedy śpiewali takie opary, nie dymu, tylko powietrza z ich ust się wydobywały. Mhm. No, takie. Takie skojarzenie. Głupi jestem, mam co zrobić. No dobrze, to ja teraz może w takim razie zerknę do kalendarium, jak to już czasami mam w zwyczaju, bo dzisiaj mamy piękną, naprawdę bardzo okrągłą rocznicę wydania pewnej płyty. Tak się składa, że 60 lat temu ukazała się debiutancka płyta Beatlesów, Please Please Me. Pierwszy album chyba najważniejszego zespołu w historii rock'n'rolla. Nie wiem, czy pan redaktor lubi tę płytę? Ja lubię wszystko Beatlesów, choć czasem mnie ganią słuchacze, że najlepszy zespół świata to jest Rolling Stones i ja nie mam nic przeciwko temu, ale Beatlesów lubię, uwielbiam za melodię, za piosenki i za wszystko, co w życiu zrobili. No bez wątpienia to był zespół genialny. Ja się przyznam, że to nie jest moja ulubiona płyta Beatlesów, ale też chyba nie mam swojej ulubionej. W każdym razie uważam, że to jest w pewnym sensie płyta przełomowa, więc dzisiaj trochę ją musimy powspominać. A ja wybrałam z tej płyty kompozycję A Taste of Honey. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. Taste of Honey. Jeden z nielicznych utworów z Please Please Me, nie napisany przez duet Lennon-McCartney, ale jakoś tak przyjemnie płynie, że mój wybór padł dzisiaj na ten utwór. Chociaż to też nie jest jedyna kompozycja Beatlesów, która nam dzisiaj wybrzmi w tonacji. Od razu państwu zdradzam. Dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. Mówiłem, że są osoby, które ganią mnie za przyznawanie się do miłości do Beatlesów. Nie odszczekuję tego, rzeczywiście ich bardzo uwielbiam. No a są osoby, które mówią, że największym zespołem rockowym świata jest The Rolling Stones. No i też się z tym zgadzam, nigdy ich nie porównuję, dlatego że to są zupełnie dwie różne sprawy, nie da się ich porównać. Proszę posłuchać. organizm się cieszy, jak słyszę Mika Brownsuga, The Rolling Stones w tonacji trójki w programie trzeci. Dziś mamy chyba wieczór takich rock'n'rollowych gigantów. Chociaż faktycznie, czy Beatlesi, czy Rolling Stonesi, to zupełnie nie ma co porównywać, bo każdy z tych zespołów ma na swoim koncie mnóstwo świetnej muzyki. Więc no, po prostu nic, tylko się z tego cieszyć. Tak jest. No to ode mnie w takim razie coś no nieco nowszego. Z 2017 roku kompozycja. Kompozycja, która chodzi za mną od kilku dni. Już nawet nie pamiętam dlaczego i jak to się zaczęło, ale no powiedzmy, że liczba odtworzeń przekroczyła taki próg z napisem. Już tyle razy przesłuchałaś, że weź w końcu ze sobą do radia. Więc biorę tym razem. Son Little, to jest muzyk z Nowego Jorku. Obecny na scenie mniej więcej 10 lat. I w 2017 roku wydał piękny album New Magic, a na tym albumie kompozycja Mad About You. Crazy when I see you, baby. Got a smile about you, some red wine about you. In the evening hazy, in a summer dress you slay me. One smile you got me, pop gin pop, acting sloppy, mad about you. Break my heart at the first sight, leaving me lost in the morning light. I'm mad about you, breaking my heart at the first sight, leaving me lost. How you call me, how you crawl all on me. Now you say it's different, baby, after I took you to the river, baby. You know my memory's hazy, flowing in a summer dress, you slay me. Well, how'd it happen, baby? Our first date was the last day, baby, I know. And then she's gone, and I'm a rolling stone up in the cloud born. I know, and then she's gone, and I'm a rolling stone up in the cloud born. I know, breaking my heart at the first sight, leaving me lost in the morning light. I'm mad about you, breaking my heart at the first sight, leaving me lost in the morning light. I'm mad about you, breaking my heart at the first sight, leaving me lost in the morning light. I'm mad about you, breaking my heart at the first sight, leaving me Mad About You, Son Little. Niezwykle przyjemnie ta kompozycja płynie. Zresztą to jest prosty utwór, ale to nie jest żaden zarzut według mnie. To po prostu bardzo ładnie skomponowany utwór. Ja nie wiem, czy to kiedyś wspólnie nie ustaliliśmy tego, że prostota jest najcudowniejsza. Też będę słuchał, bo nie tylko damskie głosy mi się podobają, ale męskie także, i właśnie w tym wypadku tak było. Odpowiem na to walizeczką i płytą z walizeczki. Myślę, że nie należałem do jedynych osób na świecie, które wtedy, kiedy oni się pojawili, oszalały zupełnie i mnie się to niezwykle podobało. Nie przyjmowałem do siebie żadnych zarzutów, że oni, ale ja nie wiem, czy to jest zarzut, że oni czerpią z Led Zeppelin. Jeśli czerpią, to bardzo dobrze. Chłopaki, młodziaki z zespołu Greta Van Fleet. Pani, ale jedną rzecz na pewno, lubi pani Zeppelinów, czyli też nie jest pani przeciwnikiem Greta Van Fleet. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem. No, podobieństwo faktycznie ogromne, ale nie uważam, że to jest minus, bo wzorce mają jak najbardziej najlepsze. Także... Ja potem przeczytałem z nimi wywiad i jeden z braci Giszcha powiedział, że w domu mają taki pokój, gdzie tata trzyma winylowe płyty i tam jest głównie Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie odebrali dobre wychowanie. Jak najbardziej. Dobrze, to ja mam teraz dla państwa i dla pana redaktora nowość. Chociaż będzie to przy okazji utwór, który dobrze państwo znają. Zespół U2 wymyślił sobie, że nagra ponownie kilka swoich utworów. Zaaranżuje w zupełnie nowy sposób i wyda w formie albumu. No i tak się faktycznie stało. 17 marca ukazało się ich czteropłytowe wydawnictwo Songs of Surrender. To jest 40 kompozycji, a wśród nich, no właśnie, nie mogło być inaczej. Otwierająca pierwszą płytę kompozycja One. Is it getting better? make it easier on you now. You've got someone to blame. You say one love, one life, but it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're not the same. Get to carry each other. Carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your bed? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then. Gotta do what you should. One life with each other, sisters and brothers. U2 i One w zupełnie nowej wersji. To tak trochę w ramach ciekawostki, bo niestety muszę przyznać, że te nowe aranżacje na tej płycie, na której jest aż 40 utworów, troszeczkę się zlewają w całości momentami. Mm-hmm. Momentami jest trochę nudno, no, nie chciałam tego mówić, ale tak jest. Pojedynczo wchodzą natomiast świetnie. Także. Ja już ten utwór słyszałem w tej wersji nowej i muszę powiedzieć, że jestem jak na U2 i nieortodoksyjny fan, pozytywnie zaskoczony. Ta partia churalna moim zdaniem świetnie się tu sprawdziła. Tak, to też mój ulubiony chyba element w ogóle tej nowej aranżacji. I co, wydaje mi się, że Bono jest tu, mówiąc umownie, trochę bliżej. Jakoś go tak bliżej słyszę. O, może tak. A mówię bliżej, bo kiedyś słyszałem go bardzo daleko. W Vancouver nagłośnieniowcy zrobili taki pasztet, że w ogóle nie było go słychać. Widziałem tylko, że jest na scenie i otwiera usta. No ale to One jak najbardziej mógłbym zapakować do walizeczki. Dużo już mówię, nie? Nie, może być. Jak dla mnie, okej. Okay. Ja już kończę, drodzy państwo, bo chcę przedstawić jakoś tak klasycznie dzisiaj. Proponujemy państwu tonację i będzie jeszcze jeden klasyk. Zobaczcie, ale od czasu do czasu muszę poddychać dymem na wodzie. Smog on the Water i zespół Deep Purple. Ja już panu redaktorowi opowiadałam, że ten utwór bardzo lubię, ale kojarzy mi się z moim nieistniejącym już licealnym zespołem No Name, z którym bardzo źle go coverowałam, także takie mam wspomnienie. Godzina 20 zbliża się wielkimi krokami. Ostatni utwór w tej godzinie należy do mnie, więc niech to będzie tematycznie kompozycja, która kojarzy mi się z wiosną, bo mowa o przebudzeniu. Ania Rusowicz, Paulina Przybysz. Oh,